ñu xat xaama ci salaatu ci nit ci gënaa taxaw kon sax dalaa woon ne li ñuy wax ci gënaa am waaye amagul sax dina nekk arbu tos bii din maanaam di saxal la ñuy wax di hudu ko sukki sàkk sax dina nekk arbu tax lii nii ni ki xam ne juudul baxiilu ak sal ak nay ak naw néew naa tabe maanaam ak nay néew naa tabe kon sax jooju dañuy gis ni ñu néew am la ndax ñu ni nay ba tabe na kon sax ñu ko dugal néew naa am la sax dina nekk arbu tax ni nii nee na sax gis kon lu wér la dafa wéral suma wax mais moo tax ma ne sax kultu wax naa sax dina ci dugal dama ko wér la saa wax ni du ma daw fii du ma daw ëllëg bu yàlla yaxawalee soora muy wut ay nit di wuti client àddina taxaw di wuti client yàlla teewal jaam yëpp nit ak jineeg malaayika yi teew bu boobaa dinaa waxaat ni ma waxaat ni maa wax ni la ilaha illallah ku wax benn yoon garanti naa la di fa kanam yàlla dinaa laa yëg nga dem àddina man sëriñ di wax mu ne sax kultu wax naa waalika wax jooju bilaa asraar bi nubbu nëbbatuwu ma ko wala ubaali faali wu ma bi xëyul insaari boroom bu wedd mais ko ko dégg na xam-xam ba gàtt muy yëg ci fëkk wala muy yëg ci sariha ci géejuwul ci àqiqa leer juróom-yaari meer yi daw ci laa ilaha illallah sëmbagul ci yéeji xorom ba secret la ilaha illallah loolu ci moom ba ma xam kan mooy yàlla mais sa toll ca xam-xam bu gàtt booba di ko ginkaar di weddi wax bii may wax koo ko faari wu ma ko waaye nee na juróom-ñaari leer yi muy bëgg a wax ci tam fu mu géeju ci sa xol ba daw ca ba la ilaha illallah yëngu si sa deer ba dem suuli ca xol ba ba delluwaat ci ca xol ma suuli ci ruuga ba dellu ci dellu ca ruuga nag ruuga yëg dellu araf ma mu jóge woon nee na bu yëngutu rek nit fa jooy nee ba mu jooye yàlla fépp di nee booba cipaaru bakkan jum na yàlla dong taxaw nit attunul yàlla moo tax mu daama jooy nee booba du ma mën nañ bi ni nañ bi ni wa kullu man taalami fa lii jawaab qabla wala tujaadilu ahlal kitaab mu ne ma kullu man képp koo xam ni raa la ni laaj na ma nee na ku laaj wax juuju bu ma ko sukkandikoo nag ku ni ma kaanal murid yuksiru xaqul dalika bi laa israari wala ubaali bi sabilin kaari wa kullu man saala ni fa lii jawaab xam na wala tujaadilu ahlal kitaab ñetti bayit yooyu ma wax suma saalikul ginaan sëñ bi wax ko ci ci bu ñu wax masaalikul ginaan ñetti bayit yi sëriñ bi ni ñetti bayit la nee na ñett na mu ne ñett gi nag du ñett fanweer la mu ne ñetti bayit la waaye ñett yi du ñett fanweer la ndax ñett bu ma am fukki yoon dala jox fanweer nee na fanweer boobu sama seen ci yéen fekk na nee na jiit naa ne ñetti junni at yi doon leen a bind yéen waaye sama seen ci yéen fanweer at sama seen ci yéen di arafu laam di laa ilaha illallah laa ilaha illallah li muy budd lépp ñetti araf kepp la te loolu bu ngeen ko dégloo tuuti ca kanam dina leer du fukki arafam ñaar sëriñ tubaab nañ si araf la ngay wenn araf moo defar sa démb jëga fekkewul wenn araf moo taxaw moo defar tey ji nga mënul dara wenn araf moo la sàggul sa ëllëg ji nga demagul te doo demal dara muy laa ilaha illallah ñetti araf rek la araf jiis yëpp dafa baamu ci biir waaye allaha la woon muy allaha ji firi gërëm na yàlla roof ca laamu galgal ga muy illahun illahu laam googee mujo roox muy teeb yëy ubbi araf la ni tillu de jaar ni dugg sëriñ tubaab ne maa xam yàlla na mais bu ñu ko dee dikk leen di ma laaj moom mu ne nag kon taxoo sikkar moo gën a màgg lépp lu tëer bi def te wax naa wax jooju di faariwu ma ko may weddi fekk ma laaj am naa tontu loo xam ni mii di wala tujaadiloo ahlal kitaab laa yi di ko jiitu xam la wala tujaadiloo ahlal kitaab laa yi di jiitu wala tujaadiloo ahlal kitaab yàlla dafay atlu maa wax yee illay ka min al kitaab wa aqimi salaata inna salaata tanaa anil fasaa yi wal munkar wala zicrullahi akbar wala yahlamu maa tax na xoom kon aaya jooju moo jiitu wala tujaadiloo ahlal kitaab illa billati hiya ahsanu mooy laa yi jiitu wala tujaadiloo ahlal kitaab yàlla di wax yonent bi naa ko nett lil yow mohammed li nga xam ni indi woon nañu ko ci ay téere ci ñële fi jiitu woon boo ko nettlee ba noppi jox nañ la téere bu ëmb seen atte yëpp ba noppi yaay kilifa guune ar julli day soril nit jëf ju ñaaw julli day soril nit jëf ju nisit te tudd yàlla mu ne wala fikrulahi akbaru mu ne wala fikrulahi laam gi laamu ngiñ la mu ne wala fikrulahi giñ naa ni tudd yàlla akbaru moo gën a màgg lul tudd yàlla mu ni borom sariya yi dañu ni wala fikrulahi akbaru ñu ne laam gi laamu xasam la yàlla dafa giñ ñi tudd yàlla moo gën a màgg lul tudd yàlla borom àqiqa yi ni déedée dégg bu ñu wax de yàlla dafa giñ ñi wala fikrulahi akbaru wallahi fàttalik du yàlla fàttaliku jaam bu xeram dem ci moom moo gën a màgg fàttaliku jaam bi yàlla kon borom sara yi lii la ñu wax borom àqiqa yi lii la ñu wax mu ni nag kon junni ginnaaw junni day sori nit ak yow mu ni laay jooju wax ni na nga taxawal junni de junni day sori nit jëf du ñaaw ak lu ñu sut mu ni bu tekk ni giñ nañu tudd yàlla moo gën a màgg lul tudd yàlla te it giñ nañu itam fàttaliku bi yàlla fàttaliku jaam di ko tudd moo gën a màgg lépp loo xay di ngeen ko métti woo di ko jëf mu ni ginnaaw julli dafa làmboo yaari mbir muy bàyyi ay ñaaw ci ak sori li ñuy sit ci ko sa saxoo mu ni kon dañuy jamtal ni julli kon feeg mënu laa bàyyi loolu ñu tere foofu amagoo julli moo tax yonente bi ni man lam tan uhu salaatuhu ani saa yi wal mun ke lam yusithu minallahi illa buudan mu ni képp koo xam ni gi lam tasithu minallahi illa buudan mu ni képp koo xam ni gi julli gi mënu laa tax a bàyyi wax ji ñaaw mënu laa tax a bàyyi jëf ji ñaaw nee na julli ma doon wuura ci yàlla lulu far yàlla sëriñ tubaab ni ginnaaw seet naa julli nag ndekati wu julli bi bàyyi tax jaam bi gëna far yàlla ne ma tegg ci biir dundi nag allahu akbar ma jeex la allahu akbar génn ci bukki arab ak ñaar teg ko muy jéem a tëye suba di yeg seen li ñu romb biir muy illahu muy laa ilaha illallah bañ koñ si taaxee tàllal ko bañ ko ëccee ba ëcc këccug yàlla la muy laa ilaha illallah jooju muy loo xam ne day jàll jaam bi tey di ko jàlle ëllëg di ko sore tey di ko sore ëllëg ne mu génne laa ilaha illallah jox ko sale bi ñu di ko jëfandikoo ndax dundi na jafeñ kon laa ilaha illallah mu ngo laa ilaha illallah nag mu ni yonent bi dama wax ni laa salaata liman lam yutihi salaata wa taatu salaati tanhaahu anil fahsaai wal munkar yonent bi waxaat ci beneen addit yi amul nee na koo xam ni kii toppoo sa junni amoo julli te ne ki topp julli mooy jeexay julli gi aar na ko bu mënet la wax mës sa wax awsan mës sa wax yoo xay dafa jëw mës sa wax rambaat mës sa wax lu nettul mësu sa wax lu jur bàkkaar mësu koo def ne koo xam ne julli ga jëriñ ndax julli ga baara la digga mag lépp loo xay li naqar yàlla la ndax nee na julli leer na boo xay bu tàkkee ci xolub jaam bi lépp lu bon lëndëm la leer ak lëndëm nag mënuñoo daje ne fee lëndëm a ngi lay laal xam nga ne yow leer laaloo ko la nee na bi màggi see loolu loolu mën julli sal bi ëtt nañu ko nag man ngeen julli ngeen ngir ndigam bi bu ngeen ko mënee bu ngeen ko mënee leen wàññi dara waaye nekk leen nag ci laa ilaha illallah mooy di jàlli mu ñu jikko yooyu nag ñetti jikko yooyu junni dafa am ñetti jikko yi mooy lan nee na ñetti jikko yi fee ñëppul ci jaam bi junneegul al ixlaas wal xasiyatu wa sicrullahi nee na sellal ak ragal yàlla ak fàttaliku yàlla sëriñ bi ni nit ki bu kàbbaree bu fekkee ne xel mi ni na yar lu toll nit ci gon ci dara lul yàlla ba bu muy sëlmale ba tey julleegul kooku moom day sonal jirambaay julleegul ba tey sëriñ bi ni ma xam ne junni jafe ne ma jox leen laa ilaha illallah moom ma génne ko ci biir toolu junni muy mbooyu àjjana ngeen nekk ci biir rek yéen nee ko di ngeen ci wax laa ilaha illallah dem sawar sëriñ bi ni la ilaha illallah dina la sori lépp loo xay lu yàlla tere la dina la sori lépp loo xay lu bon la dina la sori lépp loo xay lu laqub jaam la dina la sori lépp loo xay lu tax a deltu ginnaaw la nee na kon junni dafa làmboo jàng alquran ak sabba muy subhanallahi ak sant yàlla muy alhamdulillahi ak sabbar muy allahu akbar ji bii sëriñ subhaani wa qultu wa man taraka dicrallahi li dicri xayrihi fa xumrullahi fa kayfa yamsaa aw yuqaabil wara witr alladi xalaqahum wa sawara wa innahu bidayatu lwillahi wa tarkuhu nihayatu lxawaaya ni ko sëriñ bi waxe woon man ni waxultu wax naa man sëriñ tuba wax di wér waaw waaw waaw islaat la duggoo sukkani ko ne man taraka ku bàyyi sicrallahi sik turu yàlla la ilaha illallah ku ko bàyyi li sicri xëy yi ngay tudd la ren la ilaha illallah fa xumun ab dof nga laayi buy fo mu ni nan la ñuy bàyyee wala ngay sàggare tur woo xam ni ka ko moom moo la bind moo la meral ci tuurum ndey di la sàmm ba jutul la di la sàmm ba dundal la di la sàmm ba rëy la di la sàmm ba dekkadaat la di la sàmm ba du sëriñ mu laaj taw yow ni baat bi ku ko wax topp ma la dara ku ko waxul nag naa toppante yow ba mu jeex tax ne kon ku fàtte baat ba bay wax leneen yow yaay ko sàgg waaye ki wax baat bi kay ku koy wax dul loolu yoo xamul baat bi waaye ka ca baat bi moom xam ne la tax ñu bind ko waaw mu ni moom laa ilaha illallah boo ko tàmbalee tàmbali ngaa yéeg jëm ci yàlla sëriñ tuba ne wa annahu bidayatu lillahi ye laa ilaha illallah wa annahu naka laa ilaha illallah ndax wa anna laa ilaha illallah la sëriñ bi bëgg wax wa anna laa ilaha illallah arab yi tëgul ci woy mu ni wa annahu lannahu laa ilaha illallahu illallahu laa ilaha illallah lépp sëriñ bi dag wacca daaja ku ja nga xay muy damir ja dell nag moom la roog ci innahu ji wa innahu naka laa ilaha illallah kon lañu wax ndax damir ca laa ilaha illallah la dellu mu ni bidayatu lillahi mooy tàmbali waayu lillahi watarkuhu ba ilaha ilaha illallah nag nihayatu lu xawaaya mooy yemukaayu beew nee na koo dégg muy wax laa ilaha illallah waatal li moo gën ci julli ji doonte deful dara ci lislaam sàmmante koo dégg muy waxul laa ilaha illallah waatal li mooy ñii ci julli ji doonte mi ngi def leneen li ci def lépp la ilaha illallah mu ni jaalana allahu min alladina daamoo bi sikratin alayhi xiina sëriñ bi man maa ngi ñaan sëriñ tuba ak sañ-sañam te sëriñ bi nee na lu ma wax rek allahuma juma wax fatti na waaw wowu la fi jaala maa kasabtu kama kasabtu huwa maa kasabtu ne yàlla miy dogal dogal na lu ma wax mbaa ma bind ko naa ko bind laa yàlla la neex waaye sattna kelawul ma suur mu ni nag moo tax mu ni yàlla leen yàlla boore mu ni jaala naa nuun gi ma wax man yàlla yàlla def na fa ñu defare man damaa togg defare man bokk ma ci kuy ñaanu defaru waaye nag damaa dugal saa bopp ci nuun bi ngir ngeen barkeeloo sama leer dem waaye sëriñ bi maye saa bopp doxu may ñaan waaye bu ne jaala naa daa dugal boppam ngir dimbali na nuun nu tëggu ci moom dal di wëy waaye moom yegg na ko yàgg waaw yi judd nii ndama liiki muxtaril kul walin lil jinaani yëpp tëgër sëriñ bi ne adratu sidqin maanaam adratu sid adratul qut fii la boo xam ne kenn mosu faa dugg ku dul sayidina mohammad sallallahu alayhi wa sallam yonente yi da yëpp téeméer di ne ñaar fukki junnee ñeen ña nga ni capp ci téeyee ndaw yow waaye mu nuñu yoo jigee leer kooku juróom ñaar fukki junni kiiraayee ko muuruñ buñ ci mu ni woon genn rek ku ko ci jige ci ñoom di nga seey sëriñ tuba ni pays boobee dugg naa ci ay yoon téeméer junne ñaar fukki junnee ñeen ci ay yoon ci ñeen bindaguñu leen mu ni moo tax man ngeen pays boobee nag man yi jigg ni ndama li kin muxtaril kullu wa lii li jinaani yëpp tëdir nee na tey bi mak hadu sidaxin seet ba fa nekk moom la tudd malikul muxtadiru moom la yàlla tudde boppam ko fa nekkee hadratul qut la tey ba tudd sëriñ tuba ne ñaar rek ko mas a dugg sa ko ñetteel mooy jàlla jalaaluhu wa astakamaaluhu yonente bi ak man sëriñ tuba ñu yéen waa jox ak sa jàlla jalaaluhu wa astakamaaluhu mu yàlla mu ne kon jaala naa yàlla nu def nun taalibi laa yàlla mi ne la dina ci gaa yaa xëy ni daamoo sax nañu anañu ci baat laa ilaha illallah di la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la ci la ya ha ila la wal ila ila la muni wal israri wal ikari bayna sawil kira bayna sawil masayikh al kirami muni wal qulbu fil israri wal ikari bayna masayikh al kirami jari wa badlu sirra li bihud min riya wa jam'i fikratin bihi innuya wa ba'dhum badala an sharbi li yasnal ghayra wa yaqtadi bi diga serigne touba neena werante amna ci la ilaha illallah ñu dañ ko wara yalu wala dañ ko wara gurel ndax la ilaha illallah baat na bo xamni yalla da ko del ci ñaari ci bi nga xamni ñu fepp baat yi neena indi mu ko ci lam yi ndax bañ mu ci neena la ilaha illallah rek mom nga man di sikkat ba am ci ay miñam fi kenn du yëm yaang koy sikkat neena motax man juroom ñaar meer yo xamni man na dem ba yegg ci jamm ñu ni waaw comme ginaa la ilaha illallah yalla du ko neub ci bir furu nit ci nga xay ni du arab wo xamni dañ koy wax ci tax lam yi du arab wo xay dañ koy wax ci digg lam yi du arab wo xay du arab wo xay dañ koy wax ci deng lim bi du arab wo xay dañ koy wax ci bëri arab la wo xay dafa wacc ci bir dund ba ndax leer la ilaha illallah lañ dée ci xol bu motax xol doon adama di sakk di bitt ñu koy jël jël rek ci du dag mu ni dogal ko nak la ilaha illallah di su ku ci gemmi nit mu ni kon ndax baat bi def ko war di yalla ndank di su ko deg wala def ko waral biral ñepp di ko deg serigne touba ni loolu amna li jënd nañu nonon di xam muni serigne bi ni muni wa ba'dun dani wa fadlu sirra li budin min riya muni wa fadlu gënal nañu ñoom serigne su jëk day lamb te dañu ko ñu yono bi tay ñoom gënal nañu sirra yalla ga serigne su jëk day lamb te dañu ko ñu yono jëm ci yalla bi tay fadlu gënal nañu sirra yalla ga ñoom ngeen den wax la ilaha illallah ñu ñu tax muni mu budin ngir sori min riya ci ki faaru ngissal gi ci ma digënté jamm ak borom ñi ñu fofu la fi lu jëk don wa jamii dukkere bi ak boole ga muy boole xalaat bi ca baatu yàlla ba innu yee ñu yéene nañ ca xalaat yàlla ak tudd yàlla loolu la serigne touba wax serigne touba ba adu lenn ca ñoom lenn ca ñoom kenn ku wecc mbooloo ko nag serigne touba la muy kon dañu ñu mbooloo ji sax bopp laa ko jox mu ni wa ba adu lenn ñet ñenn ñet muy kenn ka wuutu mbooloo daf suñ touba dund wa xiila rubba rajulin ka albin wa rubba albin qiimatan ka uffi waaw mooy rajulin qiimatan ka uffi mooy rubba rajulin wa rubba rajulin ka albin mooy serigne waru ba andir qiimati ko uppil mooy ñeneen ñi serigne bi serigne bi jëkk say lamb yoon ma dama jëgul ko mais la ilaha illallah dañ ko war a yalu ngir nga soy gistal la ngistal day yàqat ak jaam ndax koy gistal bu àllaa gra yàlla nañ jippal sa jëf di dem ko doon jëf ngir ñu gistal gis nañu ko mu ñuy lekk ci ko ba jaam ñëpp ko masaan la ko ci bët ngir ma am nag denc naa ko ñu doon jëf ngir man serigne touba ni yéegee jébbiw ma ko noonu wa baadu ñu leen ca ñoom serigne touba ci biir nee na fàtt na gënal na andi xara ñu jural suñu jafaat li yëf naa la koy rendi ñu jëlew ba ñeneen soo yëf dëgg yëf yi ñooñ ak jëroñ nee na kuy wax la ilaha illallah gistal sori na ko bu yàgg ndax la ilaha illallah leer la nee na riyaa gistal nañ lëndëm la nee na xam nga naa ba tàkki lëndëm jëkk mais kon sëriñ bi naa koy wax la ilaha illallah na ko yal ngir gistal bañ koo laal ñu dégguñu wax de la ilaha illallah leer na ko bu tàkki gistal soxna ndax gistal lëndëm la mais la ilaha illallah sëriñ bi na jóg ca kaw nee na seytaane sori nee na jóg ca kaw la ilaha illallah bu ko kenn dëgg ko ko gënë dëgg waye néna bokay da nga laax sama ginnaw man Serigne Touba né dakk nañu ci sal bamu soli la dakk la ma nga soli ci sal néna dëggu tuun ndax sa tank tek nañu ko bu dëgër ndax téng ko ci man ma tek ko ci yalla né yalla la gi gatt na lool né sélal nañu ci nit kon arti koku moy mu buru ko né bu buru né am ci biol bu ko roy am ci biol Serigne bi wax ci la ilaha illallah bani in taqul mubtadi'an fa nabiyyu aw la ma tafhim ya uqayyu bika bi la ilaha illallah wal muntahi muktasirin billah wa tafna israru wa laysa yamin hunna li tawri sirri fa hum amir Serigne bi muni muni ki nga xam ne day tàmbali jaam bi nga xam ne day door a dem demagul amagul sër nekkagul wàllu kanaal nee na kooku day dax nee na la ilaha illallah nee na ca sax rek nee bu nekkee si la ilaha illallah nekk si la ilaha illallah nekk si la ilaha illallah nee na la ilaha illallah bu ne am na lu muy def ci moom la ilaha illallah bu ne am na lu muy dimb ci moom nee la ñuy def bu jeexee sàkk la ñuy dimb jeex sàkk def rek def dimb amatul nag nee bu boobaa nag am na leneen lu ñu koy jël waaw la ilaha illallah bu ñu jib day am lu muy def la ilaha illallah di jib am lu muy dindi muy ngay wax la ilaha illallah muy def di dindi ngay def la ilaha illallah muy def di dindi Serigne Touba nee ba dindi jeex def rek def ndax lu tax def rek wala day naa ma jib la yàlla wax yàlla nee ba bu ngeen amee ay bis ci àgg dinaa leen wan yéen ngi bokk lu ñuy gaaxal kon man toujours maa ngi gaawu ngay wax ay sunu damay dolli mais kon def def bu yàlla du jeex waaye nag dindi dindi yàlla dina jeex dindi dindi yàlla mooy nag mooy bon booy wax la ilaha illallah day dindi ki paari bon ci yow di dindi di dindi ba bon jeex baax rek def baax dam bu ñu yem mu ngi sarat ci la ilaha illallah faaw ko ngir dindi mu ni moo tax mu ni kii door a tàmbali nañ wax la ilaha illallah di dàq naa la ilaha kenn du buur ga yoog jaamu te jaamu ngay jëñ say ëllëg te ñàkk saa jaamuy lor te ak ëllëg illallahu ndaray yàlla mu ni wal munta ñi aji day dalu kaa xëy mu ne rëkk ci pays nag yaram yëpp tàkk di leeru la ilaha illallah ne muxtasirin ku gàtti la tuy allah nee nga dikkuma naa allah allah ak allah allah di nit ñi nee na kooka daa yegg ci pays nag nee kooka kipaari fekk leeri bakkan ak seytaane bànneexu si adduna passé nañu ko ci moom ba mu jeex sàkk di yàlla kese yàlla kese ne yàlla kese jëmu doon na moo tax mu fees dell ba bëpp bu waxee di la ilaha illallah sax xam nga wax foofu dinee ni jërit sàkk moo tax mu yem ci allah allah rek du yegg di la ilaha illallah waaye kii la rek di ko bari lool ndax mu yóbbu ko ba woo ne te boobu dina la yóbbu ba nga foofa mu ni dina la yóbbu ba nga yegg foofa sëñ bi nag mu ni wun ni mbuutum la ilaha illallah sëñ bi laa mooy wax ci masaalik ni mbuutum la ilaha illallah man naa ci guut ba wax leen ci loo xam ne bi kenn kuy lakk dootu mën a am waaye nee loolu nit lu yàlla ndax yàlla bindu yaari kër ni day du yéen nee na waaye man ku sukk jébbali man laq naa la ci la ilaha illallah bu yàgg sa fexe di Fatma waaye nag du ma ci mën a sori sëriñ bi du ci mën a sori kat li ma wax dafa de sëriñ baa ngi dem kat sëriñ bi ni la ilaha illallah moomu làmboo na ay mbir yoo xam ne géej gu xóot la nee na géej gu xóot na ku ci dugg di àndoo gaaru ndigal la ngay dadd ladd nee na fama yurit kat fa nit ñi te dam mënaa yu tànne ku dunia te laaxan bayi na ah sëriñ tubaa ni nag ku bëgg a xam wutum la ilaha illallah nag xanga ma fi bàyyeeg sama may gi ni muy dem laa ko ci feexi bi dama fàcce fasee ratina la waaw yu tànne ku dunia dina fase adduna te laaxan am fase bayi na mu wér feexi bi dama fase adduna faye mu fase mu wér na mu jaayante sëriñ tubaa dafa ni soxla wu ma soxla soxla wu ma doom soxla wu ma aral soxla wu ma noppalu soxla wu ma nelaw soxla wu ma mbubb Serigne Touba ni ko nungul naa la ko mu nekk ca nekk ca nekk ca ba la ilaha illallah feeñu feexi bi la dolli ca la mu ko feeñ woon Serigne Touba ne mu di ko feeñ ba feeñ ko juróom-ñaari fulóor yoo xay yu leer la yu benn bopplag moom ne ba mu yóbbu ko ci abru du xut ne ba mu ko bëmate mu ne daa ngi jaaxaan na mu ne ko yibafaam defal lu ñu la tere woon tana tuufatu ñu la ko yàpp la dom kon la ilaha illallah feexi bi mu feexi bi waaw mu ni kon la ilaha illallah moomu nee na def na ci def na ko def naan turu la ilaha illallah bil mutafahati maanaam ci jaroo ak ci waxtaan ak tuñ ko dénk muy Serigne Touba nee na boo ko mun boo munta jaroo Serigne Touba wa taslima nee nga jébblu nee ñu déy la mbët ma la ilaha illallah ne boo munta gis Serigne bi jébblu ngir Serigne bi ak jaayante ak jiyaar ak bakkan ak xeex ak moom ndax nee la ilaha illallah mooy sange si àjjana mooy ñëgug àjjana te mooy sange si nga xëy moo ne mooy womat jaam bi ba teg ko ci yàlla mooy baara yi diggam ak leneen lu yàlla mu sës ci yàlla di dootu mën a génn yàlla mu ne la ilaha illallah ku ko wax dina la jiyal juróom-ñeent fukk ak juróom-ñeent ci ay nattu yoo xam ne ñu jëmal ci yow ci bis bi la feneen nattu yooyu bu ci gën a tuuti mooy yitte ju daafaji te yitte ju daafaji problème bu daafaji kooku musiba la Serigne Touba ne boo nee la ilaha illallah benn yoon rek dèjà fenn la 99 problème yoo xam ne yitte ju daafaji yoo ci gën a tuuti maanaam randalal na la ay yitte yu fajul ngir baal ma baat laa dina taw dana randalal na la yitte yu fajul juróom-ñeent fukk ak juróom-ñeent ci ay soxla yoo xam ne yi musiba la jëmal ci yow yoo xam ne ba ci gën a ñàkk solo mooy yitte ju daafaji. Mu ne la ilaha illallah bu ko julit waxee junniy yoon yoor bu nekk dina dàq ci moom loo xay ñu dokk ko woon ci moom te yoon bu njëkk wa mu ne la ilaha illallah mooy ngëm ji lu ñuy tudd mu ne la ilaha illallah dëhbu naasi kiina waxundatu saalikiina waxundatu saairiina wa tuhfatu saabiqiina wa mittaawul jannati wa mittaawul unoomi wal maari Serigne Touba ni la ilaha illallah daal mooy jikkoy na gaay gaay nga xay dañoo jaamu yàlla ba jëf tàkk ci yàlla ba yàlla tóbbati leen dara dara dara nee ñooñu da nga leen fekk ñu mi ngi di wax la ilaha illallah nee la ilaha illallah mooy kenn ko nga xam ne dañu soobu ci yoon wa jëm ci yàlla, ni ñu soobu ci yoon jëm ci yàlla, la ñu dëgër naa yow muy nax saay bi ci seen digg ba duñu daan, nee boo ko seetee mooy laa ilaha illallah, nee laa ilaha illallah huddatu saayirina, nee na mooy xaru saayir ñu dox jëm ci yàlla, nee ñu dox jëm ci yàlla boo leen seetee yóbbal ba ñu yor ak gànnaay ba ñu yor ba man saa xeex ibni fa leen yàqal, nee baa ko seetee mooy laa ilaha illallah. Nee laa ilaha illallah suufatu saabiqina, nee mooy noof laa ñerawante ñi nga xam ne ñooy ashaabul yamin, mooy wa saabiquuna saabiquuna ulaika almuqarrabuuna fi jannati naim sunnatu min alawwalin wa qalilun min alaakhirin ala sururin mawduunatin muttakiina alayha mutaqaabiliina yatuufu alayhim wildaanun mukhalladuuna bi akwaabin wa abaariqa wa kahfin min mahiinin laa yusaddihuuna anha wa laa yunsafuuna wa faakihatin mimma yatakhayyaruuna wa lahmi tayrin mimma yashtahuuna wa hurun iilin kaamsaaloolil matlan jasaan bi maa kaanuu yamaluuna duma jéem a firi loolu ndax ko ma jeexal li may wax, waaye looloolu laa ilaha illallah moo koy mayene sëriñ bi wax muy mu suratul waaqia laa ilaha illallah nee secret laa ilaha illallah ba ci suratul waaqia di ca daw nee moo tax ku def guddi bu ne nga jàng laa ilaha illallah dina tax nga mujj yegg ci sa alal dootoo ko mën a xam sina doo am lu néew loo am néew na ci barki laa ilaha illallah. Sëriñ bi ne laa ilaha illallah nee na nekk na géej goo xam ne gii ci la yàlla ubbi bunti àjjana, nee dina yàlla dina woote caroon aras du alaxira ni yow àjjana ubbil mu ubbi mu xool ni ba rafet na neex na de taaru na xeeñ yàllaay wax de mu ne àjjana rafet nga neex nga taaru nga xeeñ aw ku la moom mu ni ki wax laa ilaha illallah mu ni ko man naa man de ki ma moomal ni ci bi yëpp yaa ma waxal ni ki wax laa ilaha illallah moom moom te wutuma kon kenn ku dul ko wax laa ilaha illallah te dinaa baare kenn du dugg ku dul ko wax laa ilaha illallah te sax kenn amu fi sañ-sañ dul waa ilaha wa laa ilaha illallah te ñun man àjjana xañ nañu ma maa ngi ci biir araamal nañu ko ci lu ku waxul laa ilaha illallah te sax yegg naa ci sañ-sañ ba ma jox man àjjana ku wax laa ilaha illallah benn bu ne ma taabal kenn sa njaboot benn bu njëkk ba yow waaye yëpp sa njaboot mun laa ci barke laa ilaha illallah ne yàlla juddaan àjjana ni ko loolu nga def mu ne amu ne ko kon yow xam nga li taxam ñu bind la gestu soowara ni ko soowara yow yaa ngi ci jëpp ci mbugal yow day tàng nga xeeñ nga ñuul nga ñaaw nga ci def nga te naqari nga deret noonu te soxal nga itam moo yow ku tax ñu bind la nag mu ne xanaa ku gàntul wax laa ilaha illallah mu ne ko ak kan mu ne ak kay di nga ko wax laa ilaha illallah mu ne ko ak kan mu ne ak kayet di sekkre laa ilaha illallah mu ne ko ak kan mu ne ko araam na ci kuuxul laa ilaha illallah mu dugg àjjana fii ne dëkk mooy këram ñu ne ko ak kan mu ne balama feex yi weddi laa ilaha illallah ñëpp dañuy jeex mu ne ko ak nan mu ne ko bu ñuy laa weddi laa ilaha illallah jeexee ma kekku ndax amatuma benn client ci jàmm mu ne kon sëriñ bi ni mu ne sama mbaamu tàng mii mépp li muy mitt kunuma daxala fi aa fowjun saaloom xasanata alam yaatikum nahirun xaanoo balle xat yaanaa nahirun wakasam naa waxul naa maana sallaa mi fayin in antum illa fi dalalin kabir waaw nee na secret boobu nga xay sooraa ngay bax ba yàgg muy suur ba yàgg muy yëkkati ku di sëddi dal ba yàgg muy melastu ba yàgg mu tàng bay nekkante ñu ni yàlla ni ko mer mu ruy mii lu tax nga di ko def mu ni kawet laa ilaha illallah ak kay weddi ko wax laa ilaha illallah ka koy jeneen ne ñaar ñooñu rek a tax ma yeg ji ko jite yàlla yàkkamti naa wax ji jeex ba ñu dugal ci man ñu weddi laa ilaha illallah ak ñeen bi nga koy wax laa ilaha illallah sëriñ bi ni laa ilaha illallah yërmandeem dina jikk keroog ak njéggal nga daal di wax ni ana li ahli laa ilaha illallah wa naasiratu li man xaala laa ilaha illallah mu ni man yërmandee yàlla ak njéggalug yàlla ne dina nekk ñaari jaam dikk làqu ci ginnaaw kipaaru laa ilaha illallah ni ko waxal nag seetal say gaay ku ko wax rek mu jël ku ko waxul nga mun a jëwaa fi sëriñ bi nee na dafa am benn waaye boo xam ne dafa sëriñ jeex na de sëriñ bi nee na dafa am benn jaam boo xam ne da doon examen maanaam di seetlu laa ilaha illallah ne mu jël juróom-yaari doj yéen doj yi seede leen ni seedee naa man jaam bii leen ngàbb ni laa ilaha illallah muhammadu rasulullah kenn du yàlla ku dul yàlla muhammadu mooy rasulullahi mooy ndawul yàlla ni sëriñna muhammad mooy ndawul yàlla ni nee na dal li jaaxaan rek nekk ci ay noofam moom loolu daal la wax laa ilaha illallah la jël juróom-ñaari doj leen doj mu ne mu wax laa ilaha illallah muhammadu rasulullah kif li ko ca li yéen doj yi nag yàlla leen bind te dégg naa mu naa waqoduha annaasu wal hijaratu waaw ni soowara doj ya nga xam ni moom li ñeefar yi jaamu ak ñeefar yi ñoo koy taal ba mu tàpp ñu doon jàll ko koy tooñ te mun ko ko dimbi mu ni kon nag ginaa yéen la yàlla waxaan loolu nag na ngeen ma seedeel li wax naa laa ilaha illallah muhammadu rasulullah juróom-ñaari doj mu daal di sànni doj ya demu yoonam nag nekk ci mbiram rek nee mu nekk ci mbiram nekk ci mbiram di noos rek nekk di la ko neex daal nee na bu ñu ko nee yàlla mu ne ah waxal naa ko la ma koy wax amatuma ak moom affaire nee na nekk ca nekk ca nekk ca nee na ba yàgg nag nee mu tëdd di nelaw nee mu mel dañu nit sinn taxawal bi sëñ nee mu gis nag ñu toj dind bi taxañ suuf si taxañ jant bi taxañ weer bi jële si asamaan si taxañ lépp yàlla ñu ni dégg leen yàlla ngi bis nee mu dégg nguur moo xëy mos a dégg lu ma kunde nee mu gis leer boo xëy gis sa gis lu la rafete nee mu gis malaayika yi rang tàpp si ndigg yi sew ruuj mel ni ndiggi xorandoom nee ñu bokk rang nee na mu gis nag nee ñu taxawal rek ñu mel ni taabal, nee ñu def lu mel ni rajo di yéenu ñun dañuy taxawal bis pénk tey. Nee na ñu ni ah ah wa képp koo xay toppal nga sa bakkan day yeyoo nga sawara. Nee ñu dow song ma sabaan ya dow seet song ma. Nee na Bakar yi ma daa def xëy na lool. Nee na lu gaaw gaaw rek yeenoon nañ ma daw la wuti sawara. Nee ba ñu doyee yir sawara bu njëkk ba nee na yàlla dañu ci gëkk ni kii wax na la ilaha illallah lëmm dinga du raw. Nee ñu daw song sawara ñaareel ba yàlla dañu ci gëkk ni wax na la ilaha illallah. Mu dem ci soxla ñetteel ba yàlla daj daan ba juróom ñeenteel ba juróomeel ba juróom benn ba juróom ñaareel ba nee ñu doll jaaxle nag ndax wa yufaluuna maa yumaruuna ñoom li ñu leen digal la ñuy def te yàlla leen gëddal ni lakk leen borom Bakar yooyu gaañu daw soxla wuñ dem aw daj uf ko ñu yëngal mënuñu teg dara te sëriñ bi nee na malaayika yooyu nee na àdduna mi ngi ak mi ci biiram boo ko ci joxoon menn malaayika def ko ci menn mbuus jox leen ko nee man na ko yëngal ci baaraam sang leen te du yëg ni mi ngi yëngal day mel ni ko yëngal kooku bëtteel nee na moom malaayika yëpp ñu bokk kalimité ci dajoo dañ ca man dara ñu del si yàlla jaaxle ni ko rabbul izzati wal jabarut lu lay jaaxle nanu lu daan dem nañ ci juróom-ñaari bunt soore yëpp benn bu nu ci dem bu nuy fekkee bu nu demee ci bunt ba day ubbi waaye bu nu ko jubee waaji rek leen dajo sinaa gëkk di jiim nanu yëpp mënuñu ca dara yow nag yaa moom jaam bi yaanu moom yaa moom doj bi yaa moom àddina yaa moom soore jaaxle nanu nag àddina ci sa màgg bi dañ lay yërëm ñu naan digal li mënu nu koo def ndax am na beneen jaam bu nopp doole dox na suñu digal digal ni kon nag jéggalu muy waaw malaayika yéen ñëpp dajo ngeen yéen sa baan ya bu kii juróom ñeent yëpp dajo ngeen yëngal yëngal doj bi mënu leen ci dara ñu ne ko waaw yëngal nanu yëngal doj bi mënu leen ci dara muy waaw xanaa da ngeen a xamul ni waa jooju dafa am lu mu waxante woon man damaa bindam ci arab ñu duma lakk mukk wax la ilaha illallah te si yéen a contrat boobu ñaari junni ak door a jubbi ci bind jaam yi te jaam bi waxan na la ilaha illallah jox ko juróom ñaari bët dégg na ni soore juróom ñaar la mu muus wut juróom ñaar doj bu dem wax ci la ilaha illallah dénk ko seede sa doj yooyu moo tax ñu doogu yóbbu leen jaam bi àjjana foofu amul kër ci sawar bari ñu ni la ilaha illallah sox nee na ki sax ci la ilaha illallah ku koy jege xamu la ilaha illallah mu ne baat bi ñu ne baatu la ilaha illallah nekk na baat boo xam ni ay mbiram mënesu koo wax ndax la ilaha illallah mooy ceebi àjjana la ilaha illallah mooy ceebi yi toj sawara mooy toj sawara kon ne la ilaha illallah ku ko wax ubbi nga sa àjjana te dina dugg ne la ilaha illallah ku ko gant ubbi nga sa sawara te dina dugg mu ne ki gën a fexe ci jaam yi sëriñ bi ni ku ko wax ñetti yoon nee jënd nga sa àjjana yow xanaa leneen loo def tey leneen nga koy wute waaye jënd nga sa àjjana mu ni la ilaha illallah képp koo xam ni ci guddik laylatul qadr ñëw na nee na nga wax te la ilaha illallah adada daw la ilaha illallah sunnatu arsi yi la ilaha illallah adada xalq yi la ilaha illallah adada malaayikati la ilaha illallah min asamawaati la ilaha illallah min ardi yi la ilaha illallah min asamawaati la ilaha illallah min ardi la ilaha illallah min ama baynahuma la ilaha illallah la ilaha illallah min ama sita maanaam la ilaha illallah adada daw la ilaha illallah sunnatu arsi la ilaha illallah adada xalq yi la ilaha illallah adada malaayika la ilaha illallah min asamawaati yi la ilaha illallah min ardi la ilaha illallah min ama baynahuma la ilaha illallah min ama sita sëriñ bi ni loolu ku ko wax nee ñetti baat juróom ñetti baat la nee na tolloo juróom ñetti àjjana yi nee na benn saaba bu ñu wax maas mun jabal yonente bi daa saaba woon di jiite saaba yi julli ci jàkka ji nee na am bis muy julli saa bu jullee rek maas tarde ku ñëw fekk yonente bi sëlmal ba yàgg mu woo ko ni ko maas maa du ëpp na dalaa gañe ba tax ngay tarde sama julli yi di ko wuute gis naa ay fan bala ngaa ñëw rek fekk ma julli bay sëlmal mu ne ko damaa dégg nga wax ni subhanallahi walhamdulilahi wala ilaha illallah allahu akbar dafa nekk lu baax may def subhanallahi na nga waxal na ci njëriñ ñu nga ne subhanallahi walhamdulilahi wallahu akbar da nga naan subhanallahi mooy démb walhamdulilahi mooy tey wallahu akbar mooy suba kon subhanallahi taxliyatu la walhamdulilahi taxliyatu la wallahu akbar nag nee na duxunu fil jannati la ba ma ko waxee nag mais benn baat bi ci laa nekk ma gis ci leer gu ma mos ma texte xaar ma ko mënatuma koo génn gis bu ne ma def junni subhanallahi ba yàgg ma taaraat dem ci juróom-ñaari junni subhanallahi balaa lim dee mat nag ba leer gi bàyyi ma bu ma noppee seetaan ma dikk di jimi di fekk jimi di faat lii rek la mu ni ko àllaa wax bi rek samaan yee kalimaat yi moo teemalaa jéy juróom-ñetti baat axafu àllay ka àlla lisaanika moo gën a woyof fuuf ci saw làmmiñ wa asalu àlla misaanika te moo gën a diis fopp ci sa balaa gi jëf mu ni boo ko waxee ak xabtal malaayikati mu ni soral nga ak xabtal malaayikata mu ni boo waxee laa ilaha illallah adada rillaahu la ilaha illallah sinata ardi yi la ilaha illallah adada xalq yi la ilaha illallah adada malaayikati yi la ilaha illallah min ardi yi la ilaha illallah min hama baynahuma la ilaha illallah min hama sita mu ni boo ko waxee malaayika yëpp ku njëkk ku bund ku mujj te ne bu ñu dajee di bund nee na dañu sonn dañu bund ba sonn te duñ mën a jeexal tuyaabay baat yooyu nga wax mu ne ko te naa sax ci loolu seere yu bind bi yow maas bu ñu jabal sëriñ bi ne kon la ilaha illallah dala saw sarbi yi ni ngeen koy taxoo di ko wax ndax ne boo ko waxee benn yoon malaayika yëpp bu ñu dajewoon di bëgg bind sa tuyaaba dañu dem ba sonn ba mu ñu fayeen a noppalu dañu noppalu ñu ndax dañ ci man dara te ndindu malaayika nekk na loo xam ne nii dafay gaaw ndax bindu malaayika ni mu mel moo raw machine dactylo boo xam ni automatique la buy daw maanaam ministre commissaire moo raw ak melax loxol malaayika moo raw melax ndax malaayika sëriñ bi ne laysa malaayikum illa yaakuluuna alayhim wassalaamu laysa fi samada wal kullu yafallu li khatmira bi wa li khadu bi amnin kufara serigne bi mu waxe mereum malaika yi ni duñu gontu duñu